क्या बोलती तू? ए, क्या मैं बोलूं? सुन सुना आती क्या खंडाला? क्या करूं आके मैं खंडाला? घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे और क्या। ए, क्या बोलती तू? ए, क्या मैं बोलूं? सुन सुना आती क्या खंडाला? क्या करूं आके मैं खंडाला? अरे घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे और क्या। ए, क्या बोलती तू? सीजन में ही तो मजा है मेरी मना। भीगूंगी मैं सर्दी खांसी हो जाएगी मुझको। छाता लेके जाएंगे पागल समझी क्या मुझको? क्या करूं समझ में आए ना, क्या कहूं तुझसे मैं जानू ना। अरे इतना तू क्यों सोचे, मैं आगे तू पीछे बस अब निकलते और क्या। ए, क्या बोलती तू? अरे क्या मैं बोलूं? लोनावले में चिक्की खाएंगे वॉटरफॉल पे जाएंगे, खंडाला के घाट के ऊपर फोटो खींच के आएंगे। हाँ भी करता ना भी करता दिल मेरा दीवाना, दिल भी साला पार्टी बदले कैसा है जमाना। फोन लगा तू अपने दिल को जरा पूछ ले आखिर है क्या माजरा। अरे पल में फिसलता है पल में संभलता है कंफ्यूज करता है बस क्या। ए, क्या बोलती तू? ए, क्या मैं बोलूं? सुन सुना आती क्या खंडाला? अरे क्या करूं आगे मैं खंडाला? घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे और क्या। ए, क्या बोलती तू?